23 su sata. Sova Info. U poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka sutra će biti održano predstavljanje rada Startup inkubatora Rijeka i javni poziv 10. Generaciji korisnika s početkom u 18.30. Startup inkubator Rijeka već petu godinu pruža zainteresiranima podršku u razvoju njihovih poslovnih ideja. Namijenjen je fizičkim osobama, a trenutačno je raspisan javni poziv za upis 10. Generacije korisnika. Kroz 8 mjeseci Startup inkubator osigurava edukacije, radni prostor, internet pristup, podršku stručnih mentora, a sve usluge u inkubatoru su besplatne. Prijaviti se možete do 28. listopada putem web obrasca koji se nalazi na stranici startupa. Od danas počinje natječaj za volontera godine kojeg raspisuje udruga Smart u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i gradom Rijekom. Natječaj je otvoren do 29. listopada ove godine. Uz nagradu pojedincima udruga Smart Volonterski centar Rijeka samostalno dodjeljuje i nagradu pod nazivom Organizator volontiranja 2018. te nagradu Školski volonterski klub 2018. Detaljna uputstva za nominaciju i nominacijski obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici grada Rijeke i na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije i udruge Smart. Sutra u 18 sati u American Corneru Rijeka u ogranku Trsat Gradske knjižnice Rijeka u sklopu mjeseca Hrvatske knjige bit će održano predstavljanje knjige i putopisno predavanje Nagovor na odvažnost Siniše Goluba. Riječ je o putopisu kroz američke nacionalne parkove koji su Golubov prostor istraživanja već od 2000. godine kada je 3 mjeseca radio u nacionalnom parku Denali na Aljasci. Sova Info. Vremenska prognoza za sutra kaže što drugo nego moguću kišu samo na sjevernom Jadranu, znači biti će djelomično sunčano uz umjerenu buru, a temperature će se kretati između 14 i 19 stupnjeva ujutro, a tokom dana između 22 i 25. Slušali ste Sovu Info.